i raczej to się nie zmieni. To tutaj wydawało się, zobaczcie, ten lekki powiew będzie świeżości pod rządami Serdara, ale nawet teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Nawet Serdar został zresztą mianowany prezydentem między innymi dlatego, że na fali śmierci kolejnych przywódców i zmiany pokoleniowej, bo przecież znany Islam Karimow, sprowadził pewien chaos w kraju. Gurbun Guły chciał zabezpieczyć Będziemy pewnie jeszcze nieraz do tego tematu powracać, ale myślę, że ta opowieść o Turkmenistanie jest warta tego, żeby do tego tematu powrócić. Bardzo dziękuję już za tę rozmowę. Doktor Jerzy Olencki, ekspert Azji Centralnej z Instytutu Bojma, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dariusz Pieruk, Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszak, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Zakupy robię tu. Teraz w Lidl akumulatorowa piła szablasta 20 V marki Parkside. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 179 zł. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.